¿Cómo se chama a rapaza esa? Pois agora estamos escoitando pois esta cantiga tamén deste grupo Rústica, que é nada máis e nada menos que Cristina Pato, David Salvado, Anxo Pintos e Roberto Comesaña, Herbecedo. É a que fai? Bueno, pois vamos baixar un poquinho a música e recibímolo con este Herbecedo a nosa amiga Paloma ali desde Liñares. O sea que fai androllas? Si, sí, fai androllas tamén. Hoxe vamos vendo androllas, eh? O sea que esta é a que sí. A que ti me comentabas que sí. Tradicional e propias e feitas na casa. Estas sí que son feitas na casa. Vale, pois moi boas tardes, benvida. Benvida Paloma. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por atendernos. En fin, gracias a vosotros. Por incomodarte un poquillo, porque hay que darle pulo. Porque hoy estarás cansada. Entre Televisión de Galicia y Radio San Boi. Sí. La bueno, verdad que sí. Bueno, agradecemos muchísimo. La verdad que lo que tenemos que decir ya, gente, es que las androllas de Nave de Suar no son, son especiales. Exactamente. Entonces, sobre todo los de Liñares. Sobre todo los de Paloma Ramos, ¿no? Sí. Pero ¿tienen un nombre determinado o es así? Androllas bueno, de Paloma. Androllas de Liñares o elaboradas por Paloma Ramos. Bueno, exactamente. Sí. A ver, ¿cómo son esas androllas? A ver, cuéntenos algo de ellas. A ver, díenos cómo son recheas. A ver, a androlla leva costilla, sí. Piel do porco. Sí, sí. Después vai adubada con pimentón dulce, pimentón picante, sal e allo. Después esto faise... Tens a matar dos ou tres días, sí. Despois pasas a elaboración, é embutida en tripa, na tripa gorda do cerdo, sí. Despois se pasa ao fumado. Paso ao canizo. Sí. Paso ao canizo para fumalas. Pois con leña de carballo. Ah, sí, ten que ser leña de carballo. Con leña de sí. Carballo ou o castiñeiro es, tamén, vale. O castiñeiro, pero normalmente sí. Mezclan. Sí, ou máis ben casi carballo. Sí, sí, casi sempre carballo. Ademais, sí. Cantos días tes as tedes o fume? Que son? Pois, eso depende un pouco do tempo que sí. Fai, pero de 15 días a 3 semanas. Sí, sí, moi ben, estupendo. Bueno. Sí. Entón, as androllas de Paloma, este fin de semana acábanse todas, non? Seguro. Esperemos que sí. Home, xa que che fixeron ir alá a Santiago, e despois disto, pois polo menos o domingo que as podes vender todas. Tamén claro. Sí, eu teño esperanza de que sí. Bueno, ademais mandas moitas para fora, non é solamente en Navia, que se veñen sí, morir. Sí, mando. Van a Madrid, van a Bilbao. De, sí. Pero sí, onde sí. Sai tanto por porco e tanta costela? Ah, bueno, pero la mantén moitos porcos. Madrid, pa un lado, pa outro. Sí, sí, sí. Pero, ¿de onde sai tanto porco, ou polo menos tanta costela? Ten que ser de moitos porcos, ou... Sí, no, é de que la mata moitos porcos. Ah, sí. Sí, sí, de moitos porcos. Son sí. Caseiros logo entón, todo. Sí, sí, sí. Sí, sí. E é caseiro. Non é mercado na chacinería, senón que... No. Eli, a chacinería está na casa. Ah, me Ademais, eu vixo o rabaño cando hubo. Bueno, todo seguro que non fai solo androllas. Tamén fará chourizos. Chourizos. Fai butelo tamén. Que é elaborado de porco, fago chourizo, fago butelo. Sí. O que é feito do estómago do cerdo. Sí. Fago que aquí nosotros lle chamámoslo figureiro. Exactamente. Da tripa gorda do cerdo. A tripa sí, sí. Máis gorda. Despois

pois ou con outra verdura que non sea a nariz, tamén se pode comer con repolo. Bueno, con repolo, con sí. cabeza, con claro. moitas cousas. Con outras, pues, é verdade. Pois pues sí. Eu agradezo moitísimo. Bueno, e de postre acostumbran a facer un postre especial, algunha filloa, sí, algún que... Ah, bueno. A filloa. Filloa é típica, sí. É típica. Rechear de calquera cousa. Sí. Rechear pode ser de crema, de... Bueno, de mel. Más típico de crema. Mel. Sí. Despois as orellas. Exactamente. De, sí. Que nesta época de entroido, pues, veñen moi a gusto, non? As orellas, sí, de entroido. Sí. Bueno, Paloma, que lle agradecemos moitísimo. Agradecemos xe de verdade que nos atenderas aquí nesta último pues momento. Moitas gracias a vosotros. Cando pasemos por aí, seguro que como mínimo, aparte de saludala, mercarlle algún dos produtos que vale. Moitas gracias. Pues moitas gracias. Vale, a vosotros, eh. Un aperto moi forte. É bon entroido. Igual. Bueno, amigos, xa decimos hasta o próximo xoves. Hasta o próximo xoves. Veña. Así que un aperto moi forte. Pasade unha feliz semana. Xoves.